49e qaida bi moy 49 ñen fukel bek jurum ñen ci qaida bi moy iza saqata anil nas al a'zam saqata ma huwa asghar minhu iza saqata anil nas al a'zam saqata ma huwa asghar minhu su fekete iza saqata surati anil nas wulif nit ñi al a'zam le gëna mag saqata day daldi rot ma lepp lo xamne huwa lool mum asghar minhu mo gëna tuti su fekkante ne dañoo wàcc ci man li gën a màgg ne loolu garaawul booba li gën a ndaw tamit day daal di wàcc muy joxe exemple ci mbir moom mu ne fal mukrah ala kalimatin kufrin ala kalimati kufrin ki nga xam ne dañ koo forcé ci mu wax joo xam ne day tax mu nekk yéefir wax joo xamante ne su ko waxee mu nekk yéefir mais dañ ko forcé ne ko boo ko waxul dangay dañ lay rey mu ne la yatarattabu ala nutqihi biha ma yatarattabu ala lmurtad bu booba duñu ko tek ci le fait que mo wax ko duñ ko tek liñuy tek ki murtat moy ki jek nek julit ne man nekatuma ko delu na ginnaw dootuma julit koku dañ koy ray ki nga xamne dañ ko forcer pour mu wax kefer ko kenn du ko ray deng par exemple kenn du wax tamit nafa sa jabaram kenn du jël alalam et cetera kenn du ko voilà mune min at tafriqi baynahu wa bayna zawji comme par exemple dem neke xam nga ki murtad mom dañuy takale digentem ak soxnam mom baba seyum dañ koy radi tas legi sax ci sas ken du ko laj afim waxun malihi alalam dañ koy nangul lu jël lepp jël ko nguur ge ko manam wa dini ji wa ibahatu damihi baba dañu da daganal deratam da dagan legui dañ ko wara ray wa adamu ghaslihi ken duko sank ca nga bu dewe wa dafni fi maqabiril muslimin ken duko sul itam ci bamelu ci armeru julign kon ki murtad yoyep lolu moy teggu ci kawam ki nga xamne nak dañ ko forcer pour mo waxu kefer le fait que bakaru kefer rot ci mom motax yi ko gëna ndaw yep dootu dañ daari yi yep nga xamne ay conséquences lañ dañ daari mëna rot tamit ci mom wallahu ta'ala a'lam.